radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. In het boek Voor tijdig afscheid vertelt Ellie Wolf over de wellicht moeilijkste periode in haar leven, namelijk hoe zij als Jodin door onder te duiken de Tweede Wereldoorlog weet te overleven. Gek genoeg wilden Ellie en haar broer Sally helemaal niet onderduiken. Ze waren het niet met de moeder eens en wilden gehoor geven aan de oproep van de Duitsers om zich aan te geven. Kennelijk leefde er bij veel mensen het besef dat je beter mee kon werken. Volgens velen zou een werkkamp uiteindelijk wel meevallen. Veel kinderen pakten zelfs hun zwempak in. Ellie spreekt later in het boekje nog over de familie Philipsen die ondergedoken zat, maar zich uiteindelijk toch aangaven, omdat ook zij meende dat het niet zo erg kon zijn als door sommigen wordt beweerd. En vandaag in de studio hebben wij Ellie Wolf. Manishma. Goed? Goed, ja. Ja? Tof. Tof, ja. Wat is uw naam eigenlijk? Want Ellie Wolf is de naam van de schrijfster. Maar uw werkelijke naam, zoals u nu genoemd wordt, is? Estera. Estera. Wolf. Ja. Zo ben ik aangegeven bij de burgerlijke stand. Ja. En wat was de reden, we hadden het hiervoor al even over, wat was de reden dat u het boekje heeft laten noemen, geschreven door Ellie Wolf? Omdat, dat was mijn onderduiknaam, Ellie. En zo werd ik ook na de oorlog genoemd, omdat mijn vader weduwnaar was geworden. En hij getrouwd is met een Joodse vrouw die ook Esther heette. En nu bent u gewoon Esther. Ik ben Esther. Esther van Bemmelen. En getrouwd met Ton van Bemmelen, die we nog niet zo lang geleden ook hier in de studio hebben gehad. Ja. En eigenlijk ben ik door uw man op het boekje gekomen. Want ik moest wat zoeken om het aan het boekje te komen. Maar ik denk, dat boekje, dat wil ik lezen. En ik was zeer onder de indruk van uw levensverhaal. U begint ineens in het boekje in 1942 te beschrijven over de situatie. En het eindigt ook eigenlijk best wel heel abrupt. Het is echt die periode van onderduiken. Dat is het beschreven en meer niet. En ik vond het een heel indrukwekkend verhaal. Maar wat ik zo bijzonder vond, u begint gelijk al met een droom. Kunt u die droom voor de luisteraars beschrijven? En misschien moet ik u ook even beschrijven voor de luisteraar, want tegenover mij zit een hele knappe, elegante dame van 86 jaar. Klopt dat? 86. 86 jaar. En afhankelijk worstelde u even een beetje van, wil ik nog wel dit bekendmaken? Maar u zei, nog één keer wil ik mijn verhaal vertellen. En ik vind het een voorrecht dat u dat hier op Radio Israël wil doen. Kunt u mij vertellen, want u was heel jong en toen kreeg u een hele aparte droom. Ik heb natuurlijk vaker voorspellende dromen gehad, maar u zegt het dus over de droom van de kleuterschool. Ja. En dat was in de Scheldestraat, was ik op kleuterschool. En daar was dan een hek met uitgesneden driehoekjes. En daar kwamen de vlammen uit. En die vlammen die grepen mijn moeder en mijn broertje. Mijn vader en mij niet. En ik werd dan gillende wakker. En dat was in 1933? In 1933, eind 1933, vlak na uw vierde verjaardag schrijft u het boek. Ja. En u beschrijft dat. En het feit dat u dat nog zo duidelijk weet, houdt in dat het niet zomaar een droom is, maar een hele reële droom geweest voor u. Ja. En een nachtmerrie. Ja, ik was gillend wakker. Ja. Bent u geboren in Den Haag? Ik ben geboren in Warschau, Polen. Warschau, Polen. En hoe oud was u toen u naar Nederland kwam? Toen was ik iets van een jaar of 3,5. Want ik woonde op nummer 4 en toen werd ik jarig. En toen zei ik, ja, nou ben ik hetzelfde nummer als het huisnummer. Ja. Maar u zegt het even van alsof het heel natuurlijk is dat u meer van dit soort dromen hebt gehad. U heeft dat wel meer gehad in uw leven, dat u speciale dromen heeft gehad die ook uitgekomen zijn? Dat niet. Ze zijn niet altijd voorspellend, ze zijn ook troostrijk. Als u dat interesseert, gaat het over mijn moeder. Daar had ik nog niet direct het bewijs van. Ik wist wel ook dat ze niet terug zou komen. Dat had ik ook gedroomd. En toch, toen mijn vader trouwde met mijn tweede moeder, toen dacht ik, ja, als mama nou terugkomt, ontmoet hij dan met twee vrouwen. En toen verscheen mijn moeder in mijn droom en toen zei ze, ik wil niet meer terugkomen en ik kom niet terug. En toen had ik rust. Nou, dat is inderdaad wel heel bijzonder dat u dat zo meemaakt. We gaan eventjes naar de 1940. In eerste instantie, u woonde natuurlijk als Joods gezin. En je moest je aanmelden als Joodse mensen. En dat heeft u gedaan. Tenminste, dat hebben uw ouders gedaan toen. Ja, die hebben zich gemeld. Want wij waren woonden met andere mensen in een portiek dan. En die wisten allemaal dat wij Joods waren. Dus dat kon je ook niet verbergen. Was je nou, zeg maar zoals nu, weten de mensen ook dat ik Joods ben. Het zou ook moeilijk zijn. We hebben het nooit verborgen. Ja, en waren uw ouders ook praktiserende Joden? In de zin dat echt ja? Ja, ja. Dat is tegenwoordig natuurlijk niet allemaal meer zo logisch. Dus. Ja, en Ze spraken ook niet goed Nederlands. Daar was geen tijd voor om naar zo'n cursus te gaan volgen voor Nederlands. Want er moest de brood op de plank komen. En er werd heel hard gewerkt. Ja. Mijn moeder las erg veel boeken. En die dat ging beter. Mijn vader had er weinig tijd voor. Maar ik zelf vind het belangrijk of je aanpast. En dat je de taal is natuurlijk van belang. Als je natuurlijk een vak hebt waar dat nodig is. Ja. En de reden dat uw ouders uit Polen weggingen, dat had te maken met de behandeling van de Joodse mensen daar? Daar zijn ze nooit zo expliciet. Hebben ze daarover gesproken? Ik weet dat mijn de grootouders van moederskant, die hadden hele goede zaken en deden veel export met Nederland. En mijn vader is, grootvader van vaderskant, die is per ongeluk gefusilleerd. Ze zochten een communist en hij heette Meijer Wolf. En die communist die is ontsnapt en mijn grootvader is in zijn plaats gefusilleerd. En nu gaat het verhaal dat koningin Wilhelmina het daarom mijn vader toestemming heeft gegeven om zich in Nederland te vestigen. Maar dat heb ik nooit bevestigd gekregen. Oké, maar het verhaal was inderdaad, Er gingen nogal wat geruchten ook de ronde. U hoorde daar later ook van toen u klein was. U ging dat ook controleren. Klopt het ook allemaal wel wat er gebeurt met die Joodse mensen? Want dat beschrijft u ook in het boekje. Over is het nou wel waar? Is het nou niet waar? Worden wij anders behandeld? Op een gegeven moment lees ik toch wel dat er ineens uw vader vertrekt. Als we naar de oorlog gaan. Want uw vader die gaat proberen om vooruit een veilige plaats te vinden. Ja, mijn vader moest een passeur hebben. Hij is samen met een vriend die weg gaan zoeken. En vindt hij dat, maar die passeur die brengt ook andere mensen over de grens. En die is dan ook gepakt en was die weg voor ons afgesneden. Mijn moeder heeft het nog eens geprobeerd met familie Cel. En dat is ook niet gelukt, want meneer Cel ging met zijn zoon vooruit. En toen is de zoon in de bus in Antwerpen gepakt. En toen heeft hij gezegd, ik ben de vader. En toen hebben ze beide meegenomen. Toen is de moeder niet meer vertrokken met de twee andere kinderen. Niemand van de familie Cel is teruggekomen. En die waren ook in Scheveningen, woonden ook in of in Den Haag woonden ze. Cel woonde op het Spui, was die een kleermaker. En de dochter zat bij mij in de klas, was een vriendinnetje. Dan is het zo dus dat het wordt steeds spannender. En uw moeder drong erop aan om onder te duiken. Ja. En daar was u het wel mee eens, was u het niet mee eens? Mijn broer en ik waren twee verwende kinderen. En daarom heb ik mijn kinderen streng opgevoed. Want ik zeg altijd, verwende kinderen zijn gevaarlijke kinderen. Wilden niet eigenlijk naar mijn moeder luisteren. En toen kwam er een moeder van een vriendinnetje afscheid van ons nemen. En die vertelde hoe er dan gereisd moest worden en in een veewagen, dat wist zij. En dat, toen zeiden wij, en kan je dan niet naar de wc? En toen zegt ze, nee, want het is geen schoolreisje. En als je dan naar de wc moet, nou, dan moet je het gewoon laten lopen. En toen zei ze, zo vies, dan gaan we niet mee. En dan gaan we met mama mee onderduiken. Dat was de reden, de doorslag voor u, van nu ga ik wel en wil ik wel onderduiken. En toen kwam u terecht in Den Haag. En ik moet u zeggen, dat is het boekje Voortijdig Afscheid, als je dat leest. En dan, ja, ik schaam mij toch wel een beetje als een Nederlander. Dat de Joodse mensen toch wel moeite hadden om opgevangen te worden. En dat het ook een kwestie van geld was. Ja, maar dat vind ik zelf niet zo erg, want het waren meestal de arme mensen. En die mensen hadden dat geld hard nodig. Je kan toch niet zomaar drie mensen te eten hebben voor niks. Maar ik vind dat niet. Dat vond ik niet zo erg. Ik heb het meeste eigenlijk geleden van de familie waar ik geen liefde voelde. Dat vond ik eigenlijk het belangrijkste. En dat is ook vandaag aan de dag ook belangrijk. De liefde tussen de mensen. Daar gaat het in het leven om. Maar u beschrijft nogal een heel aantal gezinnen. Want u bent naar heel veel gezinnen geweest. Ja. Waar u ondergedoken hebt gezeten. Ja. U bent op een gegeven moment in Arnhem terechtgekomen. Maar voordat u in Arnhem terechtkwam, lukte het niet meer. Want Den Haag was het toch een probleem om daar een adres te vinden. Maar u beschrijft, kijk, we hebben het nu over geld, maar u beschrijft ook een paar keer in uw boek toch de liefdeloosheid. En ik had het gevoel dat het gewoon een beetje antisemitisme soms was. En dan had je bijvoorbeeld een man en een vrouw. En de man was dan heel erg tegen. En dan was het de vrouw, mevrouw Speelman heb ik ook staan. Die hield veel volgens mij van u. Die erg probeerde om u te helpen. Ja, de namen zijn veranderd, want ik wilde dat niet dat de mensen herkenbaar zouden zijn. Dus dat zegt u niet zo snel meer wie mevrouw Spelman is. Speelman, moet ik eigenlijk zeggen. Dat staat op pagina 15 in het verhaal. U werd daar opgevangen in de parterrewoning, daar wonen zij. En Ja, het is mevrouw Spilman op de Lindenlaan in Rijswijk. Zegt u dat dan wat? Ja, ja, ja. Dat huis bestaat nog. Zij was degene die bij mijn moeder kwam als stelnaaister. En zij heeft tegen meerdere mensen gezegd dat ze konden komen. En het wilde dat die oproep kwam dan bij ons en ook bij die andere mensen. En dat wij er opeens allemaal daar op de stoep stonden. En dan begon het al met een te kleine behuizing. En hoe lang heeft u daar gezeten? Weet u dat nog een beetje of niet? Nou, dat was een kwestie van weken. Niet van maanden of jaren. En heeft u toen iets gemerkt? Bijvoorbeeld, u was natuurlijk jong. En dan besef je nog niet zo heel goed wat er allemaal gebeurt. Maar hoe ging uw moeder daarmee om? Heeft u daar iets aan gemerkt? Merkt u dat ze toch wel onder stress stond? Of? Ik vond dat mijn moeder achteraf toch wel heel flink was. Ze zat niet te huilen of zo. Ze ging altijd, hielp ze in de huishouding. Ze was heel handig en vlug en schoon. En zij was een goede hulp op alle plaatsen waar we ondergedoken hebben gezeten met mijn moeder erbij. Ze was altijd een hulp in de huishouding voor die mensen. Ja, en zij was een goede vrouw die echt veel gedaan moeder heeft. Was een hele goede vrouw. Ja. U gaat op een gegeven moment, verhuist u dus bij mevrouw, die mevrouw Spilman of Spilman, zoals je het noemen wil. En dan komt u op een gegeven moment in de Driebergenstraat terecht in Den Haag. Dus een straat die mij dan weer wat meer triggert, omdat toen ik verkering kreeg met mijn huidige vrouw, woonde zij in de Driebergenstraat. En daar kon u nog eens wandelde u ook over de bouwterreinen aan de Leiweg. Ja, en als het donker was. Ja, en dan schrijft u tot en met kerst 1942 was alles bijna ideaal op dit adres. Tijdens de kerst werd er nog extra getrakteerd en was de sfeer heel goed geweest. Maar meteen daarna vertelde mevrouw Meeuwissen dat zij een waarschuwende droom had gehad. Tijdens haar slaap was haar moeder verschenen en had gewaarschuwd voor verraad. Mijn moeder probeerde haar te sussen en gerust te stellen. Mijn moeder zei dat haar droom dat dromen bedrog zijn en dat je die naast je neer moest leggen. Maar die mevrouw Meeuwissen die gaat dan later toch wel steeds meer een bepalende rol spelen. Kunt u er nog wat van herinneren, van hoe dat toen allemaal ging? Ja, zij gingen een dag weg met z'n drieën. Alle de meneer van Leven was de echte naam. En zij kwamen 's avonds pas terug. Maar wij, verder was er niks gebeurd. Er was niemand aan de deur geweest of zo. Maar zij waren bang dat de Gestapo aan de deur zou komen. En zij wilden 600 gulden hebben. Want dan konden ze die man omkopen van de Gestapo. Nou, zijn moeder bestaat niet, want voor 600 gulden kun je de Gestapo niet omkopen. En dat is nogal een bedrag, hè? In die dat tijd, was toen 600. Een heel groot bedrag. Mijn moeder had het ook niet. En toen, een paar dagen later heeft ze dat gegeven. Maar ze hebben ons gewoon, dat was juist de ellende. We namen één persoon, de vader, meneer van, en de zoon. En die mevrouw van Leeuwen, die namen één persoon van ons gezin mee. En we werden gebracht bij de familie Veldman in de Jan Blankenstraat. Want dat was een vriend van mijn vader. En daar werden we op. Zij dachten dat we daar op visite kwamen. Maar ze zei nee, we nemen ze niet meer terug. En, dus u was eigenlijk gewoon van het ene op het andere moment bent u op straat gezet. U moest 600 gulden moest uw moeder betalen. Ja. En u werd gewoon als onderduikers levensgevaarlijk gewoon maar op straat gezet. Van het een op het andere moment. Want mijn moeder zei, ik kan wel, ga maar bij de Roomse kerk. En dan zal wel iemand medelij hebben en je meenemen, zei mijn moeder. Nee, dat kan ik me wel gelijk aangeven. Dus hebben ze ons bij de hand genomen. Dus we gingen met drie verschillende wegen En zo kwamen we bij de apart, bij de familie. Aan, daar zo, ja. En toen kwam er nogal wat gesteggel. Een beetje discussie. En daarbij heeft de familie waar u ondergedoken was, die zijn gauw er vandoor gegaan. En die hebben u achtergelaten. En ja. Dus dan zit u weer op een adres. Hoe vindt u dat als u dat zo allemaal meemaakt? Als meisje van, u was toen 13 jaar, 12, 13 jaar? Ja, ik was onderhand 13. 13 jaar en u maakt dat allemaal mee. Hoe heeft u dat ervaren? U ziet dat allemaal. Je moet het nemen zoals het is. Je kan niet gaan gillen of protesteren. Dat kan toch niet? Maar heeft u nooit gehad van het lijkt wel of wij niet gewenst zijn? Heeft u dat niet ervaren? Dat u zegt van nou, waarom willen ze ons toch niet hebben? Wat is er toch met ons? Heeft u met die vraag, die moet toch een rol gespeeld hebben in uw leven? Nee, toen u zo klein was? Nee. Ik denk, ik ben diep gelovig van binnen. En ik denk dat het je lot is. Als dat je lot is, dan kan je toch niet hoog of laag springen. Dat helpt niet. Nee. En mijn moeder begon ook niet te jammeren of zo. Je neemt zoals het is en je probeert er het beste van te maken. Ja. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Was machst du etwas Meuchele? Ich erkenne dich noch am Weg. Du bist gewann mein Kamerad mit Jahren viel zurück. Und euch in Heider haben wir gelernt lang an Hand. Er steht vor mir der Rebbe noch, der Kantschig in sein Hand. Van de cd Eli Melech, een muziekverhaal uit Oost-Europa, speciaal door u meegenomen. En dit lied heeft een bepaalde herinnering, brengt dat bij u? Of niet? U zong vroeger, vertelde u altijd deze liederen op deze cd met uw moeder? Ja, mijn moeder zong als wij gingen slapen, mijn broertje en ik, dan zong ze slaapliedjes voor ons. Allerlei liedjes. En ik spreek ook vloeiend Jiddisch, nog steeds. En ik heb dus voor mijn dochter ook een beetje gezongen. Maar ik kon niet zo mooi zingen als mijn moeder en mijn dochter. Maar ik hou van die muziek. En zij houdt er ook van. En als u deze muziek hoort, komt dan toch wel weer terug aan die tijd? Denkt u daar dan onbewust aan dat uw moeder dat zong, die liederen? Ja, mijn moeder is altijd bij me. Dat geloof ik. En als ik het moeilijk heb, dan zeg ik dat tegen haar. En dan... Ja, dan geeft ze... Ja, ik heb toch heel veel steun aan mijn moeder. Ook als zij... zij is er voor mij altijd. Ja, nog steeds dus. Nog steeds. Ja. En ik geloof ook... altijd geloof, niemand kan mij kwaad doen, want mijn moeder die beschermt me. Dat, ah, okay. En dat is ook... ik heb geweldige kinderen gekregen en ik heb eigenlijk... ben ik toch een heel bevoorrecht mens. Ik heb een hele lieve man. Waar u al meer dan 60 jaar mee getrouwd bent. Ja. Het was mijn eerste liefde en mijn laatste liefde, ja. Nou, dat is in deze tijd al heel bijzonder. Hè? Ja. Ik ga even een stukje voorlezen uit uw boek voor de luisteraars om even mee te nemen. Dat staat op bladzijde 25. U was namelijk op dat adres aangekomen waar u in één keer naartoe was gebracht, omdat u als het ware op straat werd gezet vanuit de Driebergenstraat. En dan bent u daar bij de familie Verheij, zoals u dat noemt in uw boek, die familie. Ze wilde ons even gedag zeggen en bleef een tijd met mama praten. Haar vader kwam er vervolgens bij, begon tegen zijn dochter uitgebreid over ons te klagen. Ik wil ze hier helemaal niet meer hebben. Ik heb grote bezwaren tegen dat die mensen hier maar blijven zitten. Ze moeten gewoon weg, liever vandaag dan morgen. Ik loop hiermee groot gevaar, et cetera. Ali hoorde dat allemaal een poosje aan. Zij was van nature een zwijgzaam type. Toen de oude Verheij was uitgesproken, stond zij op en keek haar vader recht in de ogen en barstte los. Pa, hoe kun je toch zoiets allemaal zeggen? Die mensen gaan toch ook liever vandaag hier weg dan morgen? Als zij maar enigszins terug konden naar hun eigen huis of een ander adres, dan zouden zij toch direct vertrekken? Ik vind het voor jou zeer onaangenaam dat je die mensen, die toch al in zulke moeilijke omstandigheden zijn, dat je ze het dan nog op deze manier nog moeilijker maakt. De heer Verheij schrok ervan en hield verder zijn mond. En dan schrijft u: ik voelde mij zeer gesterkt door het feit dat iemand het zo voor ons had opgenomen. Ik was en ben Ali nog altijd dankbaar dat zij op die wijze durfde op te treden tegen haar autoritaire vader. Vermoedelijk heeft dit ervoor gezorgd dat hij zich daarna tegenover ons meer heeft ingehouden en weer zijn best heeft gedaan om voor ons een adres te vinden. En dan schrijft u: ik heb tijdens de oorlog veel teleurstellingen ondervonden. Maar uiteindelijk heb ik deze in belangrijke mate slechts kunnen overleven dankzij dezelfde mensen die verantwoordelijk waren voor die teleurstellingen. Dat dient hier in alle eerlijkheid ook te worden vermeld ten aanzien van deze heren Verheij. En dat is niet zijn werkelijke naam. En ik krijg toch de indruk, want u praat elke keer van, ook in het gesprek vooraf, ja, maar met wat ik heb meegemaakt ten aanzien van alle anderen, dat ik het ook een beetje een gevoel heb dat u het doet uit zelfbescherming. Om u zich niet te willen overgeven aan het feit van al die teleurstellingen. Misschien bent u het helemaal niet met me eens. Ik ben tot de dood toe van bevriend gebleven met de meeste mensen die mijn onderduikgevers waren. En Ali is een hele goede vriendin van mij gebleven tot zij overleden is. En met haar dochters ben ik ook bevriend. Okay. En haar oudste dochter is Katrien Keil. Ali Veldman was haar naam. Zij was getrouwd met meneer Keil, een Joodse man, toevallig na de oorlog. Daar heeft zij drie dochters bij gekregen. En Katharine en Marjolein, dat zijn de jongste, Annemiek leeft niet meer. Maar ik ben nog tot de dag van vandaag bevriend met Katrien Keil. Aha, nou snap ik waarom die op de persconferentie was van het boek van Ton, van uw man. Ja. Okay. En nou, uiteindelijk werd de man, kreeg zo'n last van zijn maag en de maagzweer dat het echt niet meer ging. En dan vind ik het toch wel heel bijzonder, want er wordt er gezocht naar een ander adres. En dan komt u uiteindelijk bij een Joods gezin. wat zich niet had aangemeld als Joodse mensen. En daar zou u dan onderduiken. En toen is er heel veel gebeurd. En misschien kunt u dat in uw eigen woorden vertellen, wat er toen gebeurd is. En, want dat was uiteindelijk de laatste korte tijd die u had met uw moeder. Want u ging naar een gezin, een Joods gezin. En wat gebeurde daar? Daar ben ik met mijn moeder 14 dagen geweest. En, mijn moeder heeft nog zo geprobeerd dat ik zou kunnen blijven bij die familie Veldman. Maar in Den Haag. Maar ze zeiden nee, ik moest weg. Maar mijn broertje kon dan wel nog even blijven. En daar werd een ander adres voor gezorgd. Meneer, wij waren dus daar in huis. Zij hadden 7 kinderen. En ja, toen werd er een adres gevonden in Arnhem bij een neef van meneer Veldman. En daar zou mijn broertje naartoe gaan. En toen kwam er op vrijdag een telegram dat ze hadden ook gehoord dat er een meisje was. En dat meisje hadden ze liever dan dat jongetje van 11, die je dan ook nog moet verzorgen. En toen werd er besloten dat ik opgehaald zou worden en naar Arnhem gebracht op zondag. En toen hebben ze diezelfde zondag mijn broertje bij mijn moeder gebracht, bij de Joodse familie. En ik denk, volgens wat ze zei, die mevrouw Veldman, ik noemde dat tante Bet, later, dat ze kwam de was brengen en de volgende dag. En de schone was. En toen was het al verzegeld, het huis. En daar is mijn moeder weggehaald met mijn broertje. En ik was net die zondag daarvoor. Dus een paar uur, als het ware, nadat u weg was, is er een inval geweest. Want ik heb... Wat? Een paar uur nadat u, als het ware, een paar uur daarna dat u weg was, is er een inval geweest al. Nou, ik denk dat het een maandag was. Oké, okay, dus een dag. Een dag, ja. Want ik heb ook nooit van mijn moeder enig bericht gehad. Want ze zou me toch een brief sturen of wat ook. Ik heb nooit wat gehad. En toen kwamen ze het mij vertellen. Na een paar weken dat mijn moeder gepakt was en mijn broertje. En, maar ik zei, ja, maar ze leeft nog. Ze leeft nog wel. En ik had wel het gevoel... op een gegeven dag dat ze er niet meer was. Dat ze niet meer leefde. Maar dat kan je nooit bewijzen. En je wil het ook niet geloven. Maar het... Ja, en uw broertje. En u had een hele goede band met uw broertje. Ja, we waren samen altijd. We speelden altijd samen. Ja, en hoe heeft u dat meegemaakt? Want ik kan me voorstellen als je dat hoort... U was toen in Arnhem, toen u dat te horen kreeg. Hoe heeft u dat een plaats kunnen geven in uw leven? In het begin, dan voel je dat ze nog leven. Dus dan heb je hoop. Dan na de hand, dan moet je het accepteren. Dat heb ik ook niet, het gaat niet gillend of schreeuwend. Want u heeft later begrepen dat ze naar Sobibor gegaan zijn. Ik wist helemaal niet waar ze waren. Nee, maar na de oorlog heeft u dat gehoord. Na de oorlog heb ik dat gehoord. En je hebt, vlak na de oorlog hoorde je niet zoveel over Sobibor. En ik heb ook van een meneer van het Rode Kruis... Die heeft mij gezegd, en het staat ook gelukkig in het boek, dat ik nooit moest informeren hoe ze aan de einde waren gekomen. Dus ik wilde daar nooit boeken over lezen en ik wilde het niet weten. Maar natuurlijk in de loop van de jaren kwam ook Sobibor, werd er meer over verteld. Er was nog een overlevende van en toen heb ik dat gehoord. En ik was aan één ding ben ik blij, dat ze... ik hoop dat ze niet geleden hebben. Ze zijn gelukkig in mei en niet in de winter gedeporteerd. Dus dan hoop ik dat ze niet te veel hebben geleden. Want dat zou dan nog meer onverdraaglijk zijn. Ja. En u schrijft eigenlijk niet over de onderduikadressen, over alles wat u meemaakt, over uw moeder die u mist, over uw broertje die u mist. Maar uw vader, had hij daar wel eens gedachten over? Van zou die nog leven? Hoe zou dat dan zijn? Of, want uw vader was natuurlijk naar Frankrijk vertrokken en u hoorde daar eigenlijk niks van. Dat was natuurlijk ook moeilijk, want u was ook niet te bereiken, omdat hij niet wist waar u zat. Maar de vriend waarmee mijn vader gevlucht is, die had ook een vrouw en een dochter. Die zijn wel later naar Frankrijk gegaan via een passeur. Maar ze zijn geen van allen teruggekomen. Dus het Frankrijk was niet een veilige plaats. Mijn vader is ook nog gepakt. Maar in Frankrijk was de politie anders. Die hebben opdracht gehad, zeg maar, om woensdag razzia te houden. En donderdag zagen ze je lopen, dan pakten ze je niet meer. Mijn vader is een keer uit het raam gesprongen van één hoog, van het politiebureau, want hij had zich opgesloten in het toilet. En hij heeft ook altijd gewerkt in Frankrijk. Hij was erg vindingrijk en die vindingrijkheid zit in de familie. Dat is nog zo. Ja. We gaan even. U was dus in Arnhem en u besefte van nu sta ik er alleen voor. Voor zover u dat natuurlijk beseft als meisje van 13 jaar. En u komt in het gezin in Arnhem, waarvan de moeder een hele lieve vrouw was, als ik het zo begrijp. Alleen de man waar ze mee getrouwd is, die had een hersenbloeding gehad. Die was zeer onaangenaam. Dan zeg ik het denk ik nog netjes naar u toe. Wat heeft u daar allemaal meegemaakt? Want dat is volgens mij ook wel heel spannend geweest. Ja, die man die was ziek. En gelukkig is die na de oorlog tot mijn grote verbazing, want ik bleef contact houden na de oorlog tot de dood van tante Bertha, van die mevrouw. Die is weer kunnen gaan werken, terwijl hij toen was die afgekeurd. Hij kon niet goed praten en dat is na de oorlog ook allemaal hersteld. Dat vond ik eigenlijk een heel groot wonder dat dat is gebeurd. Maar ik had helaas slechte ervaringen met die zoon Grades. Die pestte me dan. En dan als je dan vroeg, hoe komt dat of zo, dan zei hij, hoe komt een Jood aan luis? En dat vond ik verschrikkelijk. Maar na de oorlog heb ik gehoord van tante Bets dat hij was, had een afwijking. En daarom was dat een reactie van hem. En dat ga ik er ook niet over praten. Hij weet het ook helemaal niet dat ik dat weet. Maar nou begrijp ik pas waarom hij zo lelijk deed. Het was een reactie. Ja, en dan wordt de situatie zelfs op een gegeven moment zo erg dat er een handgemeen plaatsvindt, waardoor u van de trappen valt, als ik het goed heb? Nee, tante Bertha viel door een glazen deur. En dat is zelfs twee keer gebeurd, volgens mij. Dat kon niet langer blijven, want zij mocht toch niet de slachtoffer worden. Zij nam het voor mij op. En toen werd hij handtastelijk met haar. Gooi, gaf hij er een duw. En toen heb ik geschreven of ik of ze een andere plek voor me konden zoeken. En dat was ook ten goede. Want vlak daarna kwamen de Engelsen en toen de slag om Arnhem. Werden zij allemaal geëvacueerd. Hadden ze toch erg met mij in de maag gezeten. Dus ik zeg altijd, alles is ten goede. Alleen kan ik niet de Holocaust verklaren. Maar de meeste dingen die gebeuren, die maken, lijken soms heel slecht te zijn en dan zijn ze toch goed. Maar de Holocaust, daar kan geen enkele rabbijn ook een antwoord op vinden. Heb ik mijn eigen antwoord op gevonden, dat ik denk als je naar de andere wereld gaat, dat je dan geen straf is, maar dat je dan in een beter leven komt. Nou, dat is heel mooi uitgelegd zo. Ja, zo voel ik dat. En als er iets ergs gebeurt, zeg ik altijd, dat moet ten goede zijn. En het kan ook niet zijn dat de dood, dat slecht is. En zo kan je, het is maar alles wat er in je hoofd speelt, wat je leven maakt. Ja, nou is het wel zo dat niet iedereen zo denkt, maar vind het bijzonder. Want ik kan nou wat hele mooie bijbelteksten aanhalen, zou ik mooi doen. Er staat namelijk, en u bent een orthodoxe jodin, en er staat, wij kennen de tekst onder andere, dat God alle dingen doet medewerken voor hen die hem lief hebben. Maar er blijven altijd nog vragen, ook hoe ga je dan om met de Holocaust? Maar dat is wel een soort gelijk eigenlijk wat u zegt ook inderdaad. Omdat we nog wat tijd hebben, gaan we eerst even kort luisteren naar een ander lied wat ook door u gevraagd is. Ja, dat is weer een muzieknummer hè, van hetzelfde cd. Het heet Kom Lepke Tansen. Spreek ik het goed uit? Kom Lepke Tans met mir. Oké, nou dat is Jiddisch. Het is Jiddisch. Ja, ja, luisteraars, in de studio heb ik mevrouw Esther van Bemmelen. Oftewel Ellie Wolf, zoals ze wordt genoemd als schrijfster van het boekje van haar levensverhaal in de tijd dat zij ondergedoken was in de Tweede Wereldoorlog. We hebben het over de situatie in Arnhem, maar daar is ook wat gebeurd. U hoorde van uw moeder en van uw broertje dat ze weggevoerd waren. En u heeft toen iets besloten om te dragen. Ja, ik had een zwart schortje en dat had mijn moeder een jasschort wat over je kleren ging. En dat had ze laten maken. En ze had zelf ook zo'n schortje voor zichzelf. En dat had ze. Waarom, weet ik niet. En ik vond dat ik het toen in de rouw moest zijn. En toen heb ik het als over mijn kleren gedaan. Hoe lang heeft u het gedragen? ik nam het altijd mee, ook bij de andere adressen. Ik geloof tot aan de bevrijding. Maar dat was, ja, want ik had ook een taak in de huishouden, wat ook heel normaal was. Want er moest natuurlijk voor veel mensen gekookt worden en gedaan. Maar ik ben niet direct een handige vrouw. Ik zal het zo meteen navragen bij uw man. U komt uiteindelijk, omdat u weg moest uit Arnhem, omdat u daar zelf ook op aandrong, omdat u voelde dat het beter was. En dan komt u in Den Haag en dan komt u uiteindelijk weer op hetzelfde adres terecht, wat ik begreep. Nee? Zij hadden dat voor me gevonden en dat was bij de kapper van Tante Bet. En dat was dan een familie Oosterveen. In het boek heet het misschien anders. Ik heb het niet opstaan. Oosterveen. Ik weet niet hoe ik ze... ik weet de echte naam, maar om ze te beschermen heb ik ze een andere naam gegeven. Dus ik... Ja, oké. Maar goed, u komt daar terecht. En dan valt mij iets op, iets bijzonders, want dan is de vraag hoe komen we met voedsel, want de hongerwinter breekt aan in 1944 en dan is natuurlijk het probleem hoe kom je aan voedsel. En dan zie ik ineens toch wel een hele bijzondere naam die u noemt, die u gaat helpen. U gaat erheen, misschien kunt u van de luisteraars eens vertellen wat er op een gegeven moment werd gezegd, want u werd zelf namelijk in de oorlog op pad gestuurd. Ja, meneer Veldman... Die heeft, was een vakbondvoorzitter, heb ik later gehoord. En die schreef een briefje voor de heer Drees. En daar ben ik toen naartoe gestuurd in Voorburg. Want ik ging toen al op straat. Er werd niet gezocht naar Joden expliciet. Hoewel het wel gevaarlijk was als je een kennis tegenkwam. Toen ben ik bij de heer Drees aan huis geweest en heb gezegd... En ik had een briefje bij me van meneer Veldman. En die heeft toen gevraagd om een bonkaart voor mij. En toen heeft meneer Drees gezegd, kom volgende maand maar terug. Dan kan je een bonkaart halen. En dat is zo, iedere maand mocht ik... En dat is de heer Drees? Meneer Drees, de oude Drees. Willem Drees. Ja, Willem Drees. Die en zijn zoon dus. Jan deed dan open. En zij woonden niet op de Beeklaan toen, maar in Voorburg. Ik dacht Hoge Weidelaan of zoiets. En die was dus actief in de oorlog om u te helpen? Ja, absoluut. En dan heb ik ook... Dat heb ik ook verteld aan zijn zoon. En, ja. Nou, wat ik zo bijzonder vind, is dat je hebt in Den Haag het Willem Drees huis. En daar is tegenwoordig mijn schoonmoeder ook. Maar daar zijn ook een heel aantal Joodse mensen ook opgenomen. En ik vraag me af, komt dat misschien hierdoor dat hij goed bekend staat of zo? Want hij heeft veel gedaan voor de Joodse mensen in de oorlog. Ja, hij was echt... ik was ook beïnvloed door de PvdA, hoewel mijn man bij de VVD Eerste Kamerlid is geweest. Ja. Nou, we gaan een heel verhaal. Ook de tijd komt steeds dichterbij dat we moeten gaan stoppen. Dat boekje is niet meer officieel te verkrijgen, dus dat zul je moeten zoeken. Ellie Wolf, Voortijdig afscheid... dat zul je moeten zoeken voor je marktplaats. Het is niet meer te koop volgens mij gewoon. Maar klopt dat? Het is uitverkocht. Mijn dochter heeft nog wat exemplaren. Maar het gaat... Zelf zou ik het graag in het Engels willen laten vertalen... als er iemand zou zijn die de verkoop zou doen. Ik ben absoluut niet commercieel en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Ik ben meer altijd idealistisch geweest. Dus ik maak zelf geen reclame voor mijn boek. Oké. Dan heb ik een vraagje. U heeft uw boek geschreven in 1990. Een heel aantal jaren natuurlijk na de oorlog. Als u nu weer terug zou kijken, we zijn natuurlijk 25, 26 jaar verder. Ja. Zijn er dan dingen die u anders zou schrijven? Want het boekje wat mij opvalt, u begint eigenlijk in het moment van uw leven, even in 1933, de droom, waarin ook daadwerkelijk het gebeurd is, hè, dat uw broertje en uw moeder zijn omgekomen, dat u die vlammen zag, terwijl u 4 jaar was. En u eindigt uw verhaal, eigenlijk bevrijding, uw vader komt terug, daar schrijft u misschien 10 regels over, en dat is het verhaal van het boek. Als u het nou weer zou doen, zou u dan meer dingen erbij geschreven hebben of niet? Nou, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 zeggen. Ik kan alleen wel zeggen dat ik een positief ben gebleven. Dat ik idealistisch ben. Dat ik mijn kinderen streng heb opgevoed. En dat ik ze wilde dat ze een bijdrage zouden leveren. Aan een goede bijdrage aan deze wereld. Mijn oudste zoon, de twee jongens wonen in Amerika, omdat ze de beste moesten worden in hun vak, vond ik. Want met de gaven die ze gekregen hebben. Mijn oudste zoon is professor en de tweede zoon is ook vrij bekend. Die is econoom. Die heeft niet meegewerkt aan de bankfraudes. Hij heeft ontslag genomen. En hij is hier als klokkenluider op televisie geweest bij Max. Maar ze doen er niet zoveel mee, want de klokkenluiders zijn niet beschermd. En daardoor zullen de mensen allemaal teruggaan in hun pensioenen. En de toplui die... Ik zal er maar niks over verder zeggen. Maar dat is dus... maar dan zou over het verhaal op zich, na de oorlog... Want u schrijft, ik kom terug, uw vader komt terug. Uw vader is schrijft dan hoe hij erg heeft gehuild toen u hoorde van uw moeder en van uw broertje die in Sobibor waren omgekomen. Daarna schrijft u eigenlijk niks, maar u heeft natuurlijk heel veel nog na de oorlog meegemaakt. Want dat is geen makkelijke tijd geweest met alles... Nee. En als je ouder wordt, dringt het besef ook tot je door van eigenlijk wat er allemaal wel niet is gebeurd. Bent u trouwens wel eens naar Sobibor geweest? Oh nee, daar ga ik absoluut niet naartoe. Daar kan ik niet, dat kan ik niet zien. Ik ga ook niet naar Auschwitz, ik ga naar al die plaatsen niet. Ik wil het goede van de mensen zien en absoluut en blijven geloven dat de mensen goed zijn. En dat kan ik niet. Dus daar heeft u heel bewust voor gekozen? Daar heb ik voor gekozen, ja. Dat doe ik niet. Ik kan ook niet zien, als ik op televisie ben dol op mooie verhalen en films, maar... als er mensen gemarteld worden, dan ga ik, dat kan ik niet zien. Ook niet vandaag aan de dag niet. Dat is gewoon, daar kan ik niet tegen. Nou, dan heb ik nog even een vraagje over. U zegt zelf al, en dat heeft u eerder genoemd, u gelooft in God. Ja, heel diep gelovig, ja. Ja. En wat betekent dat praktiserend voor u? In hoeverre in het leven? U gaat naar de synagoge? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben niet echt misschien zo dat ik... ik hou de sabbat en zoveel mogelijk alle wetten. Mijn jongste zoon is heel orthodox. Mijn oudste zoon, die... is niet zo orthodox, maar dat kan je als arts niet zijn, want dan moet je er alle dagen zijn voor je patiënten. En mijn dochter, die is ook heel gelovig, maar het is niet, wil niet altijd zeggen dat ze alle orthodoxe wetten opvolgen. Okay, ja. Maar het zijn wel alle drie gelovig, de kinderen. Nou... Ik heb heel wat gevraagd aan u. U heeft heel wat verteld over, en het boekje is eigenlijk het mooiste om het nog eens even goed te lezen. Zou u nog wat willen zeggen? Dat u zegt, dat had ik willen zeggen, maar dat ben ik vergeten. Nou, ik wil eigenlijk zeggen dat ik niet dat ik steeds geloof in de goede mensen. Ik geloof dat er minstens evenveel goede als slechte mensen zijn, maar misschien toch nog wel iets meer goede mensen. En dat wil ik ook blijven geloven. En zo heb ik het ook aan mijn kinderen overgegeven. Mijn dochter, die is voor de kunst. Mijn ene zoon is dus arts. En mijn andere zoon, die is ook heel erg, die is heel erg orthodox. En die is vecht ook dat het goede overwint van het slechte. Tegen het onrecht. En dan als allerlaatste nog, we hadden het eigenlijk ervoor al, maar ik moet er nu ineens aan denken, is, u zei dat u 1950 voor het eerst in Israël was. En toen zei ik, waarom bent u daar niet gaan wonen? En uw antwoord was... En mijn antwoord was, mijn vriend, dat was toen nog, ik ken mijn man van de HBS. En wij waren alle twee toen de tijd minderjarig. En wij moesten terug naar Nederland. Maar dat is een verhaal apart. Ik heb een schat van een man. En hij is... ook een hele lieve vader, maar dat is allemaal te privé. Okay. Ik heb mijn vader was eerst erg tegen het huwelijk, maar hij heeft naar de hand is die dol op mijn man geworden. En ik kan niet anders zeggen, ik ben nu 86 en ik heb een heel goed leven gehad. Okay. Dank u wel, mevrouw van Bemmelen, Esther van Bemmelen. Ja. Ik vind het een voorrecht dat we hier u mochten ontvangen. U zei ook, ik wil nog één keer mijn verhaal vertellen. En dat heeft u gedaan. Dank u wel en we houden contact. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. radioisrael.nl.